Евангелие паводле Матвея, раздзел 10. «И скликавши 12 вучняў сваіх, даў ім уладу над духамі нячыстымі, каб выганяць іх і аздараўляць усякую хваробу ды усякую немач. А імёны 12 апосталаў такія: першы Сімон, якога завуць Пётрам, і Андрэй, брат яго, і Якуб, сын Зебядзеяў, ды Ян, брат яго, Піліп і Баўтрамей, Тамаш і Матвей, мытнік, Якуб, сын Алфеяў, і Тадэй, Сімон Кананіт і Юда Іскарыёт, які яго выдаў. Гэтых 12 паслаў Ісус, загадваючы ім ды кажучы: «На шлях паганаў не ўступайце, і ў гарады самаранаў не ўваходзьце, але перш ідзіце да авечак, якія прапалі з дому Ізраэля. А ідучы прапаведуйце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляйце, памёршых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, дэманаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма давайце. Не майце ў капшуках вашых ані золата, ані срэбра, ані грошай, ані торбы ў дарогу, ані дзвюх тунік, ані пасталоў, ані кія, бо працаўнік варты пракорму свайго. А ў які горад або вёску зойдзеце, спытайцеся, хто ў ім прыстойны, ды там заставайцеся аж да свайго адыходу. Уваходзячы ў дом, вітайце яго, кажучы: супакой дому гэтаму. І калі дом той будзе варты, сыдзі супакой ваш на яго. А калі не будзе варты, супакой ваш да вас вернецца. А калі б хто вас не прыняў ды не слухаў слоў вашых, выйшаўшы вон з дома або з горада таго, абтрасіце пыл з ног вашых. Сапраўды кажу вам, лягчэй будзе зямлі Садомскай і Гаморскай у дзень суда, чым таму гораду. Вось жа я пасылаю вас, нібы авечак сярод ваўкоў. Дык будзьце разважлівымі, як змеі, і чыстымі, як галубы. Сцеражыцеся людзей, бо павядуць вас на суды, і ў сінагогах лупцаваць вас будуць. І за мяне павядуць вас да намеснікаў і да ўладароў на сведчанне ім і паганам. А калі вас выдаваць будуць, не думайце, як і што гаварыць, бо ў той час будзе дадзена вам, што сказаць. Бо не вы будзеце тымі, што гавораць, але дух айца вашага будзе гаварыць у вас. І выдасць на смерць брат брата, а бацька сына, і паўстануць сыны на бацькоў, і да смерці іх спрычыняцца. І будзеце вы ў нянавісці ад усіх за імя маё, але хто вытрывае да канца, будзе збаўлены. Калі вас пераследаваць будуць у гэтым горадзе, пераходзьце ў другі, бо сапраўды кажу вам, не пройдзеце да канца гарадоў Ізраэля, аж прыйдзе сын чалавечы. Вучань не вышэй за настаўніка, а не слуга не вышэй за гаспадара свайго. Хопіць для вучня, каб быў як настаўнік яго, а для слугі, як яго гаспадар. Калі гаспадара дому назвалі Бальзебулам, тым больш хатніх яго. Дык не бойцеся іх, бо няма нічога скрытага, што не было б выяўлена, і нічога таемнага, што не стала б вядомым. Тое, што кажу вам у цемры, кажыце пры святле, і што чуеце на вуха, прапаведуйце на дахах. І не бойцеся тых, якія забіваюць цела, а душы забіць не могуць, але бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела загубіць у пекле. Ці ж не за ас прадаюць двух вераб'ёў? А ніводзін з іх не ўпадзе на зямлю без волі айца вашага. Нават і валасы вашыя на галаве ўсе палічаны. Дык не бойцеся, вы намнога важнейшыя за вераб'ёў. Дык вось, кожнага, хто мяне прызнае перад людзьмі, таго прызнаю і я перад айцом маім, які ёсць у небе. А хто мяне зрачэцца перад людзьмі, зракуся таго і я перад айцом маім, які ёсць у небе. Не думайце, што я прыйшоў прынесці супакой на зямлю. Не прыйшоў я прынесці супакой, але меч. Бо прыйшоў я аддзяліць чалавека ад бацькі яго, дачку ад маці яе, сынавую ад свекрыві яе. І ворагі чалавеку хатнія яго. Хто любіць бацьку ці маці больш за мяне, той не варты мяне. І хто любіць сына ці дачку больш за мяне, той не годзін мяне. І хто не прымае крыжа свайго і не ідзе за мною, той не варты мяне. І хто знойдзе душу сваю, той згубіць яе, а хто аддасць душу сваю за мяне, знойдзе яе. Хто прымае вас, мяне прымае, а хто мяне прымае, прымае таго, хто мяне паслаў. Хто прымае прарока ў імя прарока, атрымае ўзнагароду прарока. Хто прымае справядлівага ў імя справядлівага, узнагароду справядлівага атрымае. І хто хаця б напіцца дасць кубак халоднай вады аднаму з гэтых найменшых толькі за імя вучня, сапраўды, кажу вам, не страціць ён узнагароды сваёй.